bardzo dobrze. Ale wie pan, to o coś mi chodzi, bo na przykład mam listy od Jerzego Giedroycia. O. No to no to są cenne listy. To tak... I od jednego polskiego malarza też, ale to nie chcę powiedzieć. Takie listy Jerzego Giedroycia to można przekazać na przykład jakiejś bibliotece wybranej. To zawsze będzie dla nich cenna pamiątka. Albo tam do ich Maison Lafitte. Moje listy Giedroyć zapewnią mnie, że są w archiwum niedostępne, że z nich nie ma do nich dostępu. Mhm. A właśnie jego listy nie wiem, czy po prostu dostawić. No ja bym przekazał do Biblioteki Narodowej listy tego typu. Jeśli nie ma pani tutaj komu zostawić prywatnie, to najlepiej do Biblioteki Narodowej, bo to jest takie właściwe miejsce dla wszelkich takich pamiątek literackich. A wie pan co, jeszcze te lęki to są nie do opanowania. Mhm. I ja tylko w ten sposób mogę się uciszyć, że o tym wszystkim sobie zapisuję. No i potem szukam tych kartek. Nie mogę się odzwyczaić, żeby pisać na tych kartkach, bo dziś te kartki włożę i nie wiem gdzie. I potem się boję, żeby z rodziny ktoś tego nie czytał. A czego te lęki teraz dotyczą? To się boję, żeby gdzieś te karteczki nie zostały i... Mhm. I no może komuś krzywdę zrobiłam. Chociaż nie, raczej tego, jak ktoś jest przykrego, to nikt o tym nie wie, tylko ja. I to może to zrobić trzeba w ten sposób, że wziąć jakieś wielkie pudło albo walizkę i... Mam pudło duże, to, ogromne. I najpierw te karteczki fizycznie wszystkie zebrać, odnajdywać, gdzieś tam one są poukrywane, jak w ścianie płaczu. I powyjmować je? No, w ścianie płaczu, to mama musi list zamurowany. Mhm. I teraz też cały czas mi, po co ja ten list zamurowałam w tej ścianie? Jak mnie nie będzie, to moja mamusia będzie tutaj sama, w tej ścianie zamurowana. Mhm. To całe życie mam ręki. Nie do opanowania. Czytam jak wariatka wszystko. Piszę bez przerwy. To gdyby nie to, to ja nie wiem. I ogród uprawiam. A wie pan, jak jaśminy teraz pachną? No tak, mam też jaśmin przed domem, a z tym, że jest tak sucho w tej chwili, że tutaj w północnej Polsce. Skała po prostu jest. Tragedia. Ale roślinki dosyć ładnie rosną. Jak zjadam sałaty, zjadam. No i one są najlepszym lekarstwem, prawda? Rośliny. I można z nimi porozmawiać. Tak, ja do każdego kwiatka rozmawiam. Mm. Do każdego kwiatka rozmawiam. Każdy kwiatek mi coś przypomina. Teraz macie, że one kwitną, to mi mojego malarza przypominają. Mm. I zawsze sobie tym jakoś to życie umilam. Ale nie jest to łatwe życie teraz. No. Ale się cieszę, że jest właśnie taka audycja, jak pan prowadzi, bo zawsze czekam i swoje żale mogę chociaż tej audycji. Dziękuję bardzo. Ja dziękuję, że pani z nami jest i proszę po prostu te wszystkie kartki w jedno miejsce schować i potem, jak będzie pani miała siłę, to można już w ramach tego jakby jednego już miejsca, fizycznie jak będą w jednym miejscu, można je wtedy segregować i decydować. Jedna tak, druga tak. Dobrze. No, a księdza Twardowskiego będziemy czytać. Dziękuję tak. Bardzo. No, dziękuję Dobranoc. Bardzo. Dobranoc. Pustka, mam spękane suche usta. cała jestem głodem twoich oczu, dłoni twych. Jeszcze nim odbierzesz mi powietrze, zanim wejdę w wielkie nic. Nie, nie możesz teraz odejść. Jestem rozpalonym lodem. Zrobię wszystko, tylko bądź. Hanna Banaszak, Samba przed rozstaniem. Właściwie nie wiem, to chyba nie jest wesoła piosenka, ale to jest piosenka, która wnosi tyle życia. Niezwykła zupełnie. Niezwykłe wykonanie, wspaniała artystka i wspaniała piosenka. Dziś jesteśmy w tych nastrojach południowoamerykańskich, brazylijskich, gdzieś w kręgu bossa nowy, samby. No, ze względu na to, że wspominamy dzisiaj Astrid Gilberto, wielką artystkę, która w ubiegłym tygodniu odeszła, zmarła w swoim domu w Stanach Zjednoczonych i zostawiła nam wspaniałe utwory, pełne słońca, pełne radości, pełne miłości. I dziś oddajemy jej hołd. A rozmawiamy w Trójce pod Księżycem. Jak zwykle rozmawiamy o duszy, a więc o tych sprawach wewnętrznych, które nas często niepokoją, w jakiś sposób chcemy się tym niepokojem podzielić. Dziś mówimy o tym, że nadmiar możliwości, uzależnienie od informacji i uzależnienie od mediów społecznościowych to są te wyzwania, przed jakimi stoją właściwie w tej chwili już wszystkie niemalże społeczeństwa. I my jednostkowo też, każdy z nas gdzieś ma, czy w kieszeni, czy w torbie smartfona, telefon i w mniejszym bądź większym stopniu jest mniej lub bardziej trochę od niego już uzależniony siłą rzeczy. I warto uważać na to, aby to uzależnienie nie było zbyt duże, bo z nim wiążą się też różne lęki, między innymi taki współczesny lęk polegający na tym, że boimy się być odciętymi od informacji, wypaść z obiegu, nie być na bieżąco z tym wszystkim, co właśnie za pośrednictwem owych telefonów, smartfonów dzieje się, zwłaszcza na różnego rodzaju platformach społecznościowych. Ale to są te nowe lęki, są też lęki, które były wcześniej, można powiedzieć, tradycyjne. Jest ich dużo i nie są one często łatwe do pokonania, ale można takie próby podejmować. Czekamy na Państwa telefony. Proszę nam opowiedzieć o swoich lękach, o tym, jak udaje Wam się z nimi żyć. Nasz telefon do programu trzeciego Polskiego Radia tu na Myśliwiecką 357 w Warszawie to niezmiennie 22 i 7 trójek. See what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long. Worship and adore. In other words, please. Maestro Gilberto. Dzisiaj słuchaczka ostatnia, która dzwoniła kilka minut temu, poprosiła o poezję. To jeszcze nie będzie wiersz księdza Jana Twardowskiego, ale mamy przygotowany już od kilku audycji, jakoś nie udawało nam się dotrzeć do tego punktu, czyli do naszego kąciku kobiecej poezji ukraińskiej. I dzisiaj chciałbym przedstawić Państwu wiersz Hałyny Kruk pod tytułem Żywica. Pewnego dnia wojna się skończy i wszyscy nareszcie odżyjemy. O, jak wszyscy nareszcie odżyjemy. Zagoimy się jak rany, odrośniemy jak kikuty nóg i rąk, jak ten pusty oczodół, w którym wiecznie ciemno. Zawołamy umarłych po imieniu i wszyscy przyjdą i będą patrzeć tak, że aż krew skrzepnie jak żywica. Tymczasem trzymaj się żywego korzenia głogu. Głóg leczy serce, bo tylko serce zmieści to wszystko, a rozum nie odmawia. Tłumaczenie Adam Leszkiewicz. Jak zapewne Państwo poznali, ten towarzysz wielu wspólnych muzycznych wypraw z Astrid Gilberto. I dziś rozmawiamy o naszych codziennych lękach. Już jest 20 minut po godzinie pierwszej. Słuchają Państwo Trójki pod Księżycem, rozmów o duszy. Mamy kolejny telefon. Dobry wieczór. Halo, halo. Dobry wieczór. Dobry wieczór panu. No, ja też chciałbym się podzielić swoimi lękami. Tak. Już jestem, można powiedzieć, starą osobą o 80 na karku. Także nie czuję się w zasadzie takim starym, ale niestety to jest taka, jaka jest. Mhm. I moje lęki są tylko takie, żeby jak się, bo jestem pobudzony, że muszę odejść, ale żebym nie odchodził w bólu. A niestety spotyka mi to, że ostatnio byłem na Ujomie pół miesiąca i ratowano mi życie. Ale też nie tego się boję. Boję się, że o swoje wnuczki, bo ja odejdę niedługo. Ale one przed nimi całe życie. A szczególnie o starszą wnuczkę. Tak przypadkowo dowiedziałem się, że ma narzeczonego. I ponieważ jestem głęboko wierzący i wierzę, i co dzisiaj mnie martwi, że po prostu źle się dzieje na świecie, ponieważ dzisiaj nie przestali kochać, wzajemnie kochać i karmią się pogardą. I to już widzę to w swojej rodzinie, młodszym rodzeństwem i w ogóle. I tym się najbardziej lękam, że i moja wnuczka właśnie w taki wchodzi świat. I dowiedziałem się, że po prostu już żyje z chłopakiem kilka lat. Już najprawdopodobniej, bo ponieważ nie wtrącam się w życie moich dzieci i nie dyktuję im, jak mają żyć, ponieważ to się przeciwko mnie obraca. Ale właśnie dlatego te lęki mam, że pakują się taką właśnie chorobę, nienawiść. A przecież Pan Bóg jako pierwszym przykazaniem jest kochać Pana Boga, ale też kochać bliźniego jak siebie samego. I Pan Jezus jak odchodził, też pytali się jego uczniowie: a ty co nam przekażesz? Bo Ojciec nasz w niebie przekazał dzieci, przekazał jak mam żyć. A ty co nam przekażesz? A ja wam przekażę jedno, żebyście się miłowali, jak ja są miłowali. I dzisiaj właśnie widzimy to, co się dzieje. Że ludzie odwracają się do siebie, bo liczy się tylko egoizm. I w zasadzie się nienawidzą. A ja przeżyłem, bo jestem rocznikiem wojennym i przeżyłem straszną biedę. Po wojnie, jak właściwie nachodziłem się na wschodzie, zostaliśmy wygnani stamtąd. I żyjemy tutaj na zachodzie i matka moja miała 6 dzieci. Nas i ojca chorego, który wrócił z półtora wojny. Wojny był na froncie. Wrócił bardzo chory, zdrowy. Nie będę mówił, ale długo. I miała nas 7. A ponieważ była taka miłość na nas do dzieci, odwrotnie i tak samo do ojca, że po prostu pracowała od rana do wieczora, ale była szczęśliwa. Jak przychodziły święta, to tak mówiła, że była samotna. I mówi: a może ja pojadę do córki, do Wrocławia, a może ja tu, a może jak tam. A jak już było blisko, to mu nic się nie odzywała, że do kogoś tam pojedzie, a jak już było blasu, bardzo blisko, to mówiła do nas: a przyjedziecie? No i przyjeżdżaliśmy. I było tak jak małe wesele, 30 osób z nukami i było napieczone, nagotowane, naszykowane wszystko i radość mojej mamy. A dzisiaj po prostu co się dzieje? Że jedno dziecko to już jest udaleńka na 20 lat. A później jest, jak już nie ma dzieci, to jest tragedia. Trzeba jakieś in vitro wymyślać, prawda, i tak dalej, i tak dalej. A to jest błogosławieństwo dla kobiety, dla mężczyzny tak samo, żeby mieć właśnie dzieci. I co się z tym narodem dzieje? I teraz odnośnie mojej wnuczki. Domyślam się, powiem, że ona współżyje. A pytam się, kiedy po prostu opiszecie się. Nawet dziadek, no, a nam się nie spieszy, albo jeszcze muszę, już robi doktorat. A muszę najpierw szkołę skończyć, studia, a to a już dawno skończyła, teraz dlatego. A przyjdzie na to czas, a to, a tamto. No i teraz tak jak się domyślam, że nawet już chyba do kościoła nie chodzi. I co ciekawe jest, też teraz się dowiedziałem, że najprawdopodobniej to jest taka miłość egoistyczna, że przyjdzie ten czas, że rób to, co chce ta. No i piosenki zmienię ci na lepszy model i boję się je po prostu jak ta fizyczna miłość. To proszę cię, to zamienić na lepszy model, albo ona tak powie dla tego swego chłopaka, albo on powie dla niej. I co to za życie? Tego się boję oczy. A ja z żoną żyję już prawie 60 lat. Będzie niedługo. I później życie bywało. I też bardzo ciężko choruję na depresję. I powiedziałem, mogłem dawno je postawić. Ale dlatego, że przysięgałem przed Panem Bogiem, że nie opuści. I cierpię z tego tytułu. Cierpię bardzo, bo żona jest też jest agresywna, potrafi być, ale to wynika z choroby. I nie słucha, prawda, i tak dalej. A dzieci się też wracają do mnie, bo się mama skarży, a i napadam córkę syna i tak napadają na mnie po prostu też z jakąś nienawiścią i ten. No, ale i tak mówię, że wiara w nas ginie. I pytam się, wnuczka przyjechała na bierzmowanie mojej wnuczki z Wrocławia, mojej siostry wnuczka. I przyjechała z chłopakiem i była na mszy i tak dalej. Ja zaprosiłem do domu. No i pytam się, jak słuchaj, jak ja mam się do tego twojego chłopaka zrapać? Przez pan czy? Bo nie wiem, kto to jest, czy on jest dla ciebie po prostu mężem, przedstawiłeś mi go, czy jest twoim narzeczonym. Tak. On mówi, nie, dziadek. To mój partner. Ja mówię, który daje wariata i pytam się, jak jest partner. No ale chwileczkę, dla mnie partner to jest z pracy. Jak coś robimy razem, to jest partner, ale ja ci, a my już 6 lat żyjemy sobie. Ja mówię, i 6 lat? Ja mówię, a kochacie się? No tak, kochamy się. Ja mówię, to co? Pójść do kościoła i wziąłeś ślub i ty jesteś katoliczka, tam przyjdzie ci w grzechu. Wziąłeś ślub i żeby cię po prostu złożyć przysięgę, a nie będzie mnie jakiś ksiądz dał ślubu. Znaczy, nie będę przysięgać przed księdzem. Ja mówię, dziecko, ty mi przed księdzem nie przysięgasz, nie przysięgasz. Przed Panem Bogiem tą przysięgę składasz na te. I nic, co się obecnie dzieje z młodzieżą. Tak samo po wnuczku się swego matki. Mówiłem, że już z chłopakiem spojrzeli, no on się zdradził. Nie. I mówię, kogo ty słuchasz? kogo ty słuchasz? A, bo to tego, bo jak już ja mówię, dochodzi do tego, że Ojca Świętego oskarżają naszego, gdzie cały świat nam zazdrości. Jak mówię, cały plac przed bazyliką, jak umierał, to cały plac płakał, jak ogłosili tego. A nasi, mówi, opluwają go na tego. A on mówi, a no to my też mieliśmy księdza pedofilne i został ekskomunikowany, a dalej muszę tego. Ja mówię, a do kogo to podarłem? Ojca Świętego porównujesz, a bo on też pedofili chroni. Ja się całkowicie załamałem. Też widzę po prostu, że ślubu nie będzie. Tak. I skończyć się to może po prostu. I to właśnie nie. Mam te lęki. Właściwie. Nie o siebie. Ale właśnie o tych najbliższych. Dlaczego właśnie to wszystko zmierza świat? Ja myślę, wie pan, że czy rzeczywiście to jakby tutaj trudno trudno rzeczywiście coś tak, to, coś powiedzieć, natomiast to jest jakby jak najbardziej te pana lęki są zrozumiałe, natomiast myślę, że trzeba ufać i wierzyć, że ci młodzi, którzy są tacy już inni, ale oni na swój sposób jakoś odkryją to piękno świata i Pana Boga. Nie wiemy jak, nie wiemy w jakich okolicznościach, ale że gdzieś tam odnajdą swoją drogę i gdzieś ta miłość jednak zwycięży, że to może nie będzie wszystko tak źle. Nawet jeśli nam się teraz tak to wydaje i nawet jeśli oni rzeczywiście odeszli tak daleko i od naszej, od Pana religii, tradycji, wychowania i tego wszystkiego, co jest Panu bliskie, to w większości ludzi te starszego pokolenia, również mi, to gdzieś oni w jakiś inny sposób dotrą do tego miejsca, gdzie mają dotrzeć. Ja jakoś w to wierzę, bo nie wierzę, żeby byli tak przecież gdzieś skazani na jakieś takie zagubienie, prawda? Miejmy taką nadzieję. No, ja też mam taką nadzieję, bo ja mówię, że proszę bardzo, Pan Bóg stworzył tak piękny świat i drzewa, i przyrodę, i zwierzęta, i tak dalej, i dba o nas, bo dał nam wolną wolę. I tak nieraz też mam kolegów, którzy są niewierzący. Mówię do nich, ja mówię, a wolnej woli zwierzętu nie dał, ale się opiekuje. Mówi, czy ptaki niebieskie, czy po prostu zwierzęta i tak dalej. Dlatego chodzą, uszyją sobie ubrania, że im zimno. Nie. Tu jeden dał futro, jeden tak pióra, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Tak. Gdzie mają mieszkać, gdzie mają co jeść, prawda, i czasem jestem malarzem, jestem architektem, więc moją pasją jest właśnie malowanie architektury. I też napisałem jeden z albumików takich polerek. Napisałem właśnie, bo chcą polec koni. Ja mówię, moje marzenie jest jakby człowiek biegnąc, prawda, i nie zwracając na nic uwagi, żeby się na chwilę zatrzymał i zaczął podziwiać miasto, jak się zmieniło w 90 roku, bo był bardzo zmieniony. Jakby piękniało. I się zachwyciło tym pięknem tego miasta, ponieważ jak tak zrobi to, jak się zachwycie tym pięknym, to wtedy zobaczę, że tak. Sam jest piękny. No właśnie. To po prostu oddziałuje na człowieka. A jak tam biegnie i tak dalej, nic nie widzi, no to trudno się dziwić, że Właśnie. Nikt nie dostrzega tego. Właśnie. Ani piękna przyroda, ani piękna, jeszcze niższa ta przyroda. No i tak, tak. Kocham ludzi po prostu. I wie pan, tak już myślę, że powoli kończąc, ja myślę, że właśnie tak samo może być z pana wnuczką i z tym młodym pokoleniem, że gdzieś oni nagle w tym biegu gdzieś dostrzegą to piękno i zatrzymają się i to będzie taki moment przełomowy w ich życiu. Bardzo panu dziękuję. Tak na koniec właśnie. Mhm. Chciałbym, żeby pan też coś doradził, bo chcę z wnuczką porozmawiać. Chcę jej to powiedzieć. Może ona mówi, nie trącę się, bo to może się pogniewać na ciebie i tak dalej. Ale ja tak mówię sobie, a kto jej ma to powiedzieć, że błąd robi, że po prostu niech się zastanowi, gdzie jest zło, gdzie jest dobre, gdzie jest nienawiść. Były, proszę, ten marsz ten. W niedzielę, prawda, tej nienawiści, pogardy i zaraz w czwartek były z kolei procesje. I tu się chwalili, że tam 100 tysięcy, prawda, i tam tutaj miliony policzył po tym wioskach. Ale wie pan, może mi się wydaje, że jak najbardziej, jeśli ma pan siły i takie możliwości, to jak najbardziej proszę z wnuczką porozmawiać, ale właśnie może w taki sposób, żeby jakby opowiedzieć jej o tym, co jest dla pana ważne. Tak, no bo ja nie naprawdę, bo ja kocham swoje wnuczki. Tak, nie o tym, że ona robi źle, że popełnia błąd, że... Ona jakby porówna to, tak? I będzie mogła decydować. Tak, w tym sensie właśnie chcę porozmawiać. Mhm. Nie, żeby ją napadać albo coś rozkazywać i tak dalej. Pokazać jakąś drogę. Tak. A ona gdzieś tam kiedyś ufajmy, też to zrozumie, jeśli teraz nawet nie chce. Bardzo panu dziękuję. Proszę się nie lękać. Muszę powiedzieć, że piękna audycja, bo nie mogę spać i tak słucham was już od dłuższego czasu i tak myślę, że zadzwoni i też się podzielę. Bardzo dziękuję. Proszę nas słuchać. No, ja również. Będziemy razem. Dziękuję bardzo. Dobrej nocy. A my teraz od razu przejdziemy do kolejnego telefonu, kolejnego połączenia. Dobry wieczór. Halo? Prosimy wyłączyć radio. Halo? Halo? To może poprosimy o piosenkę teraz, a spróbujemy zaraz ustalić, czy połączenie jest. Stan Getz i Louis Bonfa. Spróbujemy połączyć się z kolejnym słuchaczem. Dobry wieczór. Halo. Dobry wieczór panu. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Coś mi się wyciszył ten mój telefon. Tu Andrzej, niepoprawny pielgrzym ze szlaku świętego Jakuba. To witamy pielgrzyma. W tym roku, w miesiącu sierpniu, 4 sierpnia, stuknął mi dwie siedemki, czyli 77 lat będę miał. Dwie siekierki. Jestem po kilku zawałach. Poruszam się na serce, bo ostatnio mi nawaliło kolano. Niemniej uzbierałem sobie, że po raz dziewiąty pójdę na szlak świętego Jakuba do Hiszpanii. Żeby uczcić te dwie siedemki. Chcę wyjść 13 lipca święto świętego Andrzeja Świerada Żurawka, który był pustelnikiem w Stropiu nad Dunajcem. Kiedy pracowałem w szkole rolniczej, z młodzieżą byliśmy na rajdzie rowerowym Bieszczady i tam stropy się zatrzymaliśmy. Okazało się, że do tego maleńkiego kościółka zdążają tłumy wiernych, a to było akurat święto tego świętego Andrzeja Świerada Żurawka. Także mamy dwóch świętych Andrzej polskich, święty Andrzej Bobolowy i święty Andrzej Świerada Żurawek, o którym mało kto wie, znają go natomiast mieszkańcy Małopolski i tam odbywa się wielki odpust. A proszę powiedzieć, na jakiej trasie pan będzie szedł? Jaką trasą? Ja pójdę moim ukochanym szlakiem francuskim. Tym szlakiem po raz pierwszy ruszyłem w 2010 roku po owej tragicznej katastrofie smoleńskiej. W czerwcu zmarła moja mama, potem moja koleżanka z pracy zmarła i wtedy przy pomocy radia i telewizji zdobyłem środki na ten szlak. Oprócz tego reklamy sobie zrobiłem i ruszyłem. Ile zamierza pan iść dni? Ile kilometrów? W tym roku troszkę to będzie inaczej. Jak normalnie ze względu właśnie na to moje kolano. Zamierzam właśnie świętego Andrzeja Żurawka wyruszyć samolotem do Barcelony. A potem do miejscowości Lugo. To jest już w Galicji, bo wystarczy przejść 100 kilometrów, żeby uzyskać certyfikat, ostatnie 100 kilometrów do Santiago, żeby uzyskać certyfikat i będę miał w tym układzie 9 certyfikat. Znam ludzi, którzy byli kilkanaście, a nawet niektórzy byli kilkadziesiąt razy, rozpoczynali tą pielgrzymkę jako małe dzieci. Ale to ja muszę powiedzieć, że pan, bo dzisiaj rozmawiamy o różnych lękach, to pan jest osobą, która niczego się nie lęka. Zgadza się. Oprócz tego, że tak powiem, rozsadza mnie energię, mimo że Dwa lata temu przeżyłem jeden zawał, drugi zawał, trzeci zawał, gonił zawał. Inny na moim miejscu mógłby się załamać, natomiast we mnie leczenie i później rehabilitacja jakoś tam z Michi Maskiem przed doską tak pogrzebali, że po prostu rozstyra mnie energia. Zresztą drugi czas, który sądowałem w stanie, może mnie to mowa z programu pierwszego Polskiego Radia, gdzie ona prowadziła w niedzielę taki Kochane Życie, taką rubrykę, taki dział. I ona mi taki piękny tytuł nadała: Andrzej, radosny człowiek, tak kochający Boga i ludzi, na tą okoliczność zrobiłem sobie pieczątkę i wolę tą pieczątkę z moich kolorowych listach, bo właśnie słuchałem waszej audycji, pisząc do dzieci, bo oprócz tego jestem świętym Mikołajem, który działa przez cały rok. Wysyłam kolorowe listy, ten książeczki, które pożyczkuję przy pomocy moich przyjaciół. Jako że moja emerytura nauczycielska jest zagrożona, to wpadłem w pułapkę kredytową. Niemniej mój entuzjazm jest wynagradzany w ten sposób, że no, nie odczuwam biedy materialnej. Jak sobie coś bzduram, to doprowadzam to. Na przykład w 2019 roku, kiedy dobyłem właśnie po raz ósmy na szlaku świętego Jakuba, do mnie dziewczyna z biura podróży i mówi: Jerzyku, wyczarterowaliśmy samolot do Barcelony. Opowiedziałem mojemu szefowi o panu i ten zgodził się, żeby pan jechał za symboliczną złotówkę. No, to panie Andrzeju, pan jest w czepku urodzony, można powiedzieć. Także otoczony tymi świętymi, świętym Andrzejem, a potem z drugiej strony świętym Jakubem. A my dzisiaj rozmawiamy jeszcze w takiej niezwykłej uroczystości świętego Antoniego Padewskiego, także święty Antoni wokół Padewski nas też zadziałał na szlaku tak, świętego Jakuba. Można powiedzieć, świętych obcowanie dzisiaj tutaj odbywa. Proszę sobie wyobrazić, że ja tam po tym szlaku chodzę z akordeonikiem. Nie jestem w ogóle personą znaną. Panie Andrzeju, umówmy się tak, ponieważ czas audycji właśnie już powoli dobiega końca, bo jeszcze tam będziemy musieli już na jakieś tam jazdę obowiązkową zrobić na koniec, więc na razie proponuję, zakończmy, a czekamy na telefon po powrocie. I to nam pan wszystko opowie, dobrze? Okej. Bardzo dziękuję za telefon i życzę dobrej nocy, no i dobrej wędrówki do Komposteli. Pozdrawiamy. Dziękuję, pozdrawiam. Pozdrawiam, panie Andrzeju. I nocnych Marków wszystkich. Tak jest. to Aleksander Mazur Quartet i nowi Singers pięknie nam zagrali. Przyznam, że telefon pana Andrzeja był wielką niespodzianką, że zadzwonił do nas taki wytrwały i już wieloletni pielgrzym do Santiago de Compostela, do grobu świętego Jakuba. Te wędrówki są coraz bardziej popularne w Polsce i coraz więcej tras też jest w Polsce już, że tak powiem, przechadzanych, chodzonych, wyznaczonych przede wszystkim. Także życzymy panu Andrzejowi szczęśliwej i owocnej, pełnej duchowych przeżyć wędrówki. A my powoli będziemy kończyć naszą audycję. Dziękuję wszystkim za telefony i za te piękne telefony i opowieści o lęku, ale to były tak naprawdę opowieści o wielkiej odwadze, jaką państwo wszyscy, którzy dzwonili, tak naprawdę mają. Program nasz realizowała Irena Dan, wydawcą był Dariusz Pieruk, a przed mikrofonem Szymon Sławiński. I żegnamy państwa, do usłyszenia w przyszłym tygodniu.